Book 2 Dvylika. Dvylika. Gėrimai. Aš geriu arbatą. Aš geriu kavą. Aš geriu mineralinį vandenį. Ar tu geri arbatą su citrina? Ar tu geri kavą su cukrumi? Ar tu geri vandenį su ledu? Čia yra vakarėlis. Žmonės geria šampaną. Žmonės geria vyną ir alų. Ar tu geri alkoholį? Ar tu geri viskį? Ar tu geri Coca-Cola su romu? Aš nemėgstu šampano. Aš nemėgstu vyno. Aš nemėgstu alaus. Kūdikis mėgsta pieną. Vaikas mėgsta kakavą ir obuolių sultis. Moteris mėgsta apelsinų ir greipfurtų sultis.